بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون د کم ناپ تول کوونکو د پارا تباہی دا دا غوی حال داده چه کلا دا خلکون اخلی نو پورا پورا اخلی او کلا چه خلکولا پا ناب یا پا تول ورکوی نو حویلا نقصان ورکوی الا یظن اولائک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقومون الناس لرب العالمين آیا دا خلق باور نکوی چی پا یو لوی ورز با دوی جوندی را پاسولی کیگی پا کم ورز چی با ټول خلق د رب العالمین مخی تا ودریگی کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما كما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين هرگزنا يقينن چی د بدکار خلکو عمل نامه د قیدخانی په دفتر کې دی او تا ته څه معلومه ده چې هغه د قیدخانی دفتر څه دی یو کتاب دی لیکلی شوی تباهی ده په دغه ورځ د دروغ ګڼونکو دپاره چې د جزا ورځ دروغ ګڼي وما یکذب به الا کل معتد اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ او دروغ نه غنی دا مگر هر هاغه سړی چې هغه د حد نه اوریدونکو بد عمل دی اگر تچی کل زمونگا آیاتونا او رولی کیگی نوائی چی داخو دا پخوانے وقتونو قسی دی ہرگز نا بلکہ پا اصل کی دا دے خلکو پا زلونو باندی دا دوی بدو عملونو زنگ لگو لے دے کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ثم ان هم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هرگز نا پا یقین سرا دوی به دغه ورځ د خپل رب د دیدار نا محروم ساتلی کیگی بیا دوی خامخا دوزخ تا ننوتون کی دی بیا به دوی ته وویلی شي چې دا هم هغه څیز دی چې تاسو به دروغ ګڼلو کلا ان کتاب الابرار لفی علین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون هرگز نا بے شکا دنیکانو خلقو عمل نامے دا اچت خلقو پا دفتر کی دی او تاستا سپت دا چی دا اچت خلقو دفتر سدے یو لکل شر کتاب دے چی حفاظتی مقرب فرختے کوی ان الابرار لفی نعیم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. بشکا نیکان خلق با پغت مزو کی وی پوچت تختن با ناسوی سیلون با کوی داغوی پا مخون کی با تا تا دا خوشالی تازہ اثر خکاری. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. پاغوی با پاک صفا سربند شراب سکولی کیگی چی دا مشک مہر بپی لگے دلی وی کم خلق چی پا نور باندی بری غختل غواری هاوی دی دا دی سیس پا حاصل ولو کی دا بری مندلو کوشش کری. و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. پا هاغ شرابو کی با تسنیم شامل وی دای وچی ندا چی دا غی دا ابو سربا مقرب خلق شراب سکی. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. مجرمانو خلق با پا دنیا کی پا مومنانو پوری ٹوکی خنداگانی کولے کل چی با داغوی پا خواه کی تیره دل نو سترگی بای وحاله او داغوی طرف تا بای اشاره کوله خپلو کورنو تا چی با واپس تلل نو دا دیرو مزو سر با واپس تلل او چی کل بای هاغوی لیدل نو ویل بای چی دا بیلاری خلق دی حالاکه هاغوی پا مسلمانانو باندی دا نگرانانو پا حیثیت نو را لگل شوی. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نن مومنان پا کافرانو پوری خندا کوی پا تختونو باندی ناس دی دا ہوئی حال وینی میلاو شوک نا کافرانو تا دا حاغ کارون سواب چاہوئی بکوو.